Matumani yangu ni kuwa umeshinda salama salimini mpenzi msikizaji wa Radio Isanganiro popote pale ulipo. Karibu kufuata taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuianze na muhtasari wake. Baadhi ya wavuvi wa ziwa Tanganyika wanaitaka serikali kutathmini upya hatua ya kufungwa kwa ziwa hilo kwa kipindi cha miezi mitatu kama serikali ilitangaza. Kuna ripotiwa mporomoko wa ardhi uliojitokeza kwenye mwambao wa mto Rusizi ambapo takribani hekta 10 tayari kuanguka. Na katika habari za kimataifa, waziri wa pili nchini Uganda ashtakiwa kuhusiana na sataka na sakata ya mabati nchini humo. Kuna haya bila shaka na mengine. Shansira Mugishema anaongoza mitambo. Mimi ni Clovis Nyonkuru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, habari kamili. Baadhi ya wavuvi wa ziwa Tanganyika katika sehemu ya Kajaga wanaomba ufafanuzi juu ya hatua ya kufungwa kwa ziwa hilo kwa kipindi cha miezi mitatu. Wanasema kuwa hawakupewa taarifa juu ya hatua hiyo. Wanataka serikali kutathmini upya hatua hiyo ili wasife njaa. Hawa ni baadhi yao. Kwa hii Tanganyika tunaweza tukarowea moyo kama tukapata nako karasio kakira kago patia familia. Sasa tubaki tutoa hapa, kwa hiyo familia itakuwa na njara. Sisi tunahuzuni kabambi sana, tena sana, kwa sababu hatuoni serikali ndio baba lupango. Tena anataka kutuua ghafla, hakuna hata nama anatufanyizisha. Tunaona kufunga ni kuzuri, lakini kwanza angekuja kutufanyisha nama tukazungumza munama, nama ikaendelea baadaye decision kakuya nyuma, lakini anakata decision ghafla kwa serikali. Sasa hivi sisi tunaenda kuiba, hatuna fasi, tutakimbilia. Umati mwingi sana unachunga na bahari, wababa wanasomesha watoto kwa hii Tanganyika, wa mama anasomesha watoto kwa hii Tanganyika, si wenyewe vijana wasoma kwa hii Tanganyika. Hatukusoma wetu wengi tukusoma. Sasa aye tena anakata, anakata decision za kufunga bahari kabla nama hazijakuwa. Kamati inaitwa Latafima, palikuwemo wazungu, palikuwemo na wanaoyo husika maji, kamati ya wavuvi. Wakasema kama tutafunga miezi tatu, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 5 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 8. Tukasema kama mmekamata hiyo hatua, kwa nini hamkuja kwanza tufanye mazungumzo na wavuvi, tujue ni faida gani tutakayopokea nyuma, wala ni faida gani yenye mwa hii miezi tatu tutapata sisi wavuvi. Lakini walituambia tu tutarudi, mpaka leo hatujapata jibu yoyote. Tunaomba sasa serikali kama itishe awo wahusika waliokamata hizo hatua, kusudi hii miezi tatu waangalie kitu kitakachosaidia wavuvi. Hawa walikuwa baadhi ya wavuvi wa ziwa Tanganyika. Sheria inayoruhusu wastaafu kupokea alama za pensheni sawa na mishahara yao ya mwisho ya mwezi kabla ya kuingia pensheni itungwa yapata zaidi ya mwaka mmoja. Sheria hiyo ilisainiwa Machi 14 mwaka 2022. Sheria hiyo inathibitisha kuwa mstaafu anaanza kuhesabiwa kuanzia Januari 1 mwaka 2020. Mengi zaidi naye Romuald Nyaivuz. Katika kifungu cha 14, kifungu cha mwisho cha sheria hii, imebainishwa kuwa itaanza kutumika siku ya kutangazwa kwake na athari ya kurudi nyuma kwa niaba ya wale ambao wamestaafu kuanzia Januari mosi mwaka 2020. Madhumuni ya sheria hiyo kulingana kifungu cha kwanza ni kurekebisha vifungu vya 75, 82, 83 na 84 vya sheria ya Mei 12 mwaka 2020 kwenye kanuni ya uhifadhi wa jamii nchini Burundi kuhusu mfumo wa pensheni ya watumishi wa umma, mahakimu, mawakala wa mahakama, watendaji au mawakala wa sekta ya umma pamoja na wanachama wa vyombo vya ulinzi na usalama, kwa nia ya kutathmini upya pensheni zao za kustaafu. Mtu mwenye bima anaweza kutuma maombi ya kustaafu mapema kwa manufaa ya kibinafsi miaka 5 kabla ya umri wa kustaafu. Ni katika kifungu cha 3 ambapo imebainishwa kuwa kustaafu mapema kwa urahisi wa kibinafsi kunatoa haki ya faida ya mapema ya pensheni ambayo kiasi chake kinahesabiwa kama inavyoainishwa katika aya ya kwanza ya kifungu cha 6. Na kwa mjibu wa kifungu cha 6 hicho, kiasi cha kila mwezi cha pensheni ya uzeeni, pensheni ya ulemavu au pensheni ya mapema ya mtumishi wa umma, hakimu au mwanachama wa vyombo vya ulinzi na usalama inakokotolewa kwa njia ambayo ni sawa na mshahara wa mwisho wa mwezi unaotangulia ule wa kustaafu kwake, ule wa tangazo la ulemavu na ule wa kustaafu mapema. Masharti ya aya ya kwanza ya kifungu hiki hayatumiki kwa hesabu ya kiasi cha pensheni ya baadhi ya watumishi wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao tayari wanafaidika na msingi wa hesabu unaowapa pensheni kila mwezi kubwa kuliko mshahara wao wa mwisho. Hadi sasa wastaafu wanaendelea kusubiri utekelezaji wa sheria hiyo. Asante sana Mwade kwa taarifa yako. Takribani hekta 10 tayari zimeanguka kutokana na mporomoko wa ardhi uliojitokeza kwenye mwambao wa mto Rusizi kati ya barabara 11 na 12 katika tarafa Rugombo mkoani Chibitoke, kama inavyothibitishwa na wamiliki wa ardhi. Wenyeji wanadai kuwa tayari wamepoteza sana hasa mazao. Wanaomba wapewe maeneo mengine ya kulimia ili wasife njaa. Ofisi ya mkoa inayosimamia mazingira pamoja na gavana wa mkoa huo wanathibitisha kuwa swala hilo la mporomoko wa ardhi limeripotiwa kwa mamlaka husika na kwamba wanasubiri majibu. Mengi zaidi naye Moize Misago. Kangama tongano abene yugo harori mako aramaze gutakara indimo ardhi isiyokuwa ndogo pamoja na mashamba ndio uharibifu ambao tayari kusababishwa na mporomoko wa ardhi kwenye mto Rusizi tarafani Rugombo. Raia wa eneo hilo waeleza kuwa hali hiyo ilianza ikiwa ndogo, lakini kwamba kwa sasa wana hasara kubwa kutokana na kuwa mashamba yao yalipelekwa. Zaidi ya heka 10 tayari kupotea wanadai raia hao wa tarafani Rugombo. Raia hao wanazidi na kusema kuwa mporomoko huo wa ardhi unazidi na kuongezeka. Sehemu ya barabara ya kitaifa nambari 5 Bujumbura Chibitoke inatishiwa kuharibika. Wakulima hao wanaitaka serikali kuwapatishia ardhi nyingine ya kuendeshea kilimo. Hata hivyo wanaomba serikali kuagiza wataalamu eneo hilo ili kutazama sababu za mporomoko huo wa ardhi. Swala hilo tayari kuliwasilisha kwenye taasisi inayohusika na kukinga majanga, anabaini gavana wa mkoa huo. Karemi Bizoza anaeleza kuwa swala hilo linawazidia. Kwenye ofisi ya mkoa inayohusika na kulinda mazingira wanakiri kutambua swala hilo na kwamba huwa wakihimiza raia waishio kando na mto Rusizi kupandikiza miti katika kusubiri suluhu. Habari za kimataifa. Tuangazie habari za kimataifa, ambapo mapigano makali yameendelea kuripotiwa jijini Khartoum nchini Sudani licha kusitishwa kwa muda siku ya Jumapili ili kutoa fursa ya kuwasaidia waliojeruhiwa katika mapigano hayo yaliyozuka siku ya Jumamosi. Idadi ya waliofariki imefikia 97 kwa mujibu wa muungano wa madaktari nchini humo. Mapigano hayo yanaripotiwa kuendelea kwa siku ya tatu, na kwa mujibu wa madaktari mamia ya watu wamejeruhiwa. Wakati huu shirika la afya duniani WHO likionya kuwa baadhi ya hospitali katika mji wa Khartoum zinazopokea majeruhi hazina damu ya kutosha na vifaa vinavyohitajika. Mapigano hayo yamesababisha shirika la mpango wa chakula duniani WFP kutangaza kusitisha shughuli zake katika taifa hilo, haswa baada ya wafanyakazi wake watatu kuuawa. Na naibu waziri wa fedha wa Uganda Amos Lugulobi ameshtakiwa kwa makosa mawili ya kushughulikia mali inayoshukiwa mbele ya mahakama ya kupambana na ufisadi nchini humo jijini Kampala. Yeye ni waziri wa pili kushtakiwa kuhusiana na wizi wa mabati yaliyokusudiwa kupewa watu walio katika mazingira magumu katika eneo la kaskazini mashariki la Karamoja. Inadaiwa kuwa Lugolubi alishughulikia mabati 700 yaliyoandikwa ofisi ya waziri mkuu yanayosadikiwa kupatikana kutokana na upotevu wa mali ya umma kati ya Julai 14 mwaka jana na Machi 16 mwaka huu. Kosa hilo lina adhabu ya hadi miaka 7 jela au faini ya dola 852 au zote mbili ikiwa watapatikana na hatia. Muda mfupi baada ya kufunguliwa mashtaka, mawakili wake waliomba apewe dhamana kwa madai kuwa waziri huyo ana matatizo makubwa ya kiafya. Hakimu katika kesi hiyo, hata hivyo, alisema mahakama ilihitaji muda zaidi kuchunguza hati zilizowasilishwa na kumrejesha rumande hadi tarehe 20 Aprili, ambapo mahakama itatoa uamuzi kuhusu ombi lake la damana. Hatimaye mpenzi msikizaji, tunamaliza taarifa tuliyokuandalia. Shukrani kwako wewe uliyotega sikio sikivu. Nimshukuru pia Chancellor Mgeshimana aliyeniwezesha ili sauti yangu kufikie pale pote ulipo. Jina langu ni Clovis Nyonkuru, sina la ziada, nikutakie kila la fanaka. Kwaheri.